Gratis w Centrum Osteostrong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 kwietnia, jest już po godzinie 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada, że do końca tego miesiąca liczba szczepień przekroczy 20 milionów. Dwugłos w sprawie przejęcia Polska Press przez Orlen. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podało, że sąd wstrzymał tę inwestycję. Prezes koncernu Daniel Obajtek oświadczył, że jego firma nie otrzymała takiej informacji. W Rzymie protestowali pracownicy restauracji i siłowni. Do końca kwietnia ma zostać wykonanych w Polsce 20 milionów szczepień na COVID-19. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej pełnomocnik rządu do spraw narodowego programu Michał Dworczyk. Witold Banach. Do tej pory udało się wykonać ponad 7 milionów 700 tysięcy szczepień, a cały proces, tłumaczy minister Michał Dworczyk, nabiera coraz wyższego tempa. W zeszłym tygodniu przekroczyliśmy w ciągu 7 dni, mimo tego, że to był tydzień świąteczny, 1 milion szczepień. To jest właśnie dowód na to, że przyspieszamy i że w kolejnych tygodniach również mamy takie ambitne plany. W tym tygodniu planowane jest wykonanie również ponad miliona szczepień. Cały czas poszerzany jest też zakres wiekowy szczepień. Dziś rozpoczęły się szczepienia osób w wieku 59 lat. Od północy trwa rejestracja. Do tej pory zapisało się około 64 tysięcy osób urodzonych w roku 1962. Od północy z kolei rejestrować się na szczepienia będą mogły osoby urodzone w roku 1963. Witold Banach, Polskie Radio. Nieco ponad 12 tysięcy zakażeń i 61 zgonów to dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Władze resortu zdrowia podkreślają jednak, że statystyki po weekendzie nie oddają rozwoju sytuacji epidemicznej, mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Danymi, którymi będzie można powiedzieć, że obrazują przebieg epidemii w Polsce, to będą dane w najbliższą środę, bo jeszcze jutro to będzie raport tak naprawdę poniedziałku, kiedy dużo osób zgłasza się do podstawowej opieki zdrowotnej, ale te testy, jeżeli by one były pozytywne, one jeszcze nie będą odnotowane zapewne do jutrzejszego poranka, do tego raportu. Najwięcej zakażeń dziś, podobnie jak w poprzednich dniach, odnotowano na Śląsku i Mazowszu. Prezes Orlenu Daniel Obajtek przekazał, że koncern nie dostał żadnej informacji z sądu na temat Polska Press. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało wcześniej, że warszawski sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie przejęcia wydawnictwa przez Orlen. Jak podano w komunikacie, taką informację rzecznik uzyskał telefonicznie w sekretariacie sądu. Odnosząc się do tego, Daniel Obajtek napisał na Twitterze, tu cytat: jestem zdumiony, że to pan Adam Bodnar ogłasza rzekome postanowienie sądu, powołując się na jakąś rozmowę telefoniczną. Zdziwiłoby nas, gdyby sąd zdecydował się podjąć taką decyzję, nie mając kompletu dokumentów. Grupa Polska Press zrzesza największe dzienniki regionalne w Polsce, została kupiona przez Orlen w grudniu. W centrum Rzymu kilka tysięcy właścicieli i pracowników restauracji domaga się prawa do otwarcia lokali dla konsumentów i pomocy finansowej od państwa. Doszło do starć z policją. Najnowsze informacje z Wiecznego Miasta ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Restauracje i bary od miesiąca mogą wyłącznie sprzedawać potrawy i napoje na wynos. Przedtem przez kilka miesięcy musiały się zamykać przed 18. W proteście biorą również udział właściciele zamkniętych siłowni. Demonstracja odbywa się pod hasłem „Ja otwieram”. Na transparentach można przeczytać: nie jesteśmy tylko płatnikami VAT-u, jesteśmy osobami, mamy rodziny. Protestujący przybyli z całych Włoch. Już nie dajemy rady, to jest dyktatura. Nie obchodzi ich, że ludzie nie mają co jeść. Przyjechaliśmy z Palermo. Dzięki pracy walczymy z mafią, haraczem i o godność naszych dzieci. Kilkuset demonstrantów chciało się przedostać pod parlament i pobliską siedzibę rządu, chronione przez policję. Wtedy doszło do gwałtownych starć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie kończą grę w 24. kolejce. Ostatnim akcentem są derby Dolnego Śląska, w których Piast Gliwice gra z Górnikiem Zabrze. Po pierwszej połowie jest 1-0 dla gliwiczan, piękny gol Świerczoka. 24. kolejka okazała się ostatnią dla dwóch trenerów: Wisły Płock i Stali Mielec. Włodarze tych klubów, niezadowoleni z postawy drużyn i pracy szkoleniowców, postanowili pożegnać Radosława Sobolewskiego i Leszka Ojrzyńskiego. Tego ostatniego zastąpił w Stali 73-letni Włodzimierz Gąsior. Obie decyzje zwolnienia i zatrudnienia tłumaczy prezes Stali Jacek Klimek. Kluczową decyzją było to, że no niestety nie punktujemy, jesteśmy na ostatnim miejscu i w 9 meczach wygraliśmy tylko raz. Podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, mamy takie prawo, korzystamy z tego prawa. Trenerem żegnamy się w mojej ocenie przyjaźni. No po prostu wynik sportowy. Jest to decyzja rzeczywiście z marszu. Ja z trenerem Gąsiorem znam się bardzo dobrze, bo żeśmy kiedyś współpracowali, trener doświadczony. Ma dużą wiedzę. Kiedy propozycję otrzymał, powiedział, że Stali Mielec się nie odmawia i chciałby bardzo, bardzo nam pomóc, więc negocjacje były bardzo krótkie. Trenerzy kończą przygodę. Hubert Hurkacz rozpoczyna w turnieju tenisowym w Monte Carlo. Polak w pierwszej rundzie mierzy się z 31-letnim kwalifikantem z Włoch, Tomasem Fabiano. Mecz rozpoczął się z opóźnieniem z powodu deszczu. Kiedy zawodnicy wyszli na kort, Hurkacz wygrał pierwszy set 6-3, po czym znowu zaczęło padać i tenisiści schowali się do szatni. A jak wyglądają światowe rankingi w tenisie? Hubert Hurkacz wciąż na 16. miejscu. Liderem nieprzerwanie od 3 lutego ubiegłego roku pozostaje Serb Novak Djokovic. A u pań numerem 1 jest Australijka Ashley Barty. Iga Świątek 16. W czołowej setce jest jeszcze Magda Linette. A Iga Świątek postanowiła zrezygnować z mocno obsadzonego turnieju w Stuttgarcie, gdzie wszystkich elektryzuje nagroda, którą jest Porsche. Idzie nie w głowie samochody i pierwszy turniej na mączce rozegra w Rzymie. Początek 29 kwietnia. A sport wraca za 2 godziny. Po ciepłym dniu zanosi się chłodna noc, zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i w części wielkopolskiej. Tam termometry pokażą ujemne temperatury, pozostała część kraju z wartościami dodatnimi. Na wschodzie, od Podlasia, przez Lubelszczyznę i Podkarpacie, będzie padał deszcz w strefie od Olsztyna, Gdańska, poprzez Ostrołękę i Toruń, Kozienice i Kalisz, aż po Katowice i Opole. Będziemy mieli opady także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm.

ścian, nie ma bram, nie ma ram, mimo to wolności gram. Spojrzeń bliskie dotykaniu gwiazd. Okręty na zakręcie płoną wśród rozmowy. Tracą głowy, by nie tracić tchu. Bo tu wcale nie ma ścian, nie ma bram, nie ma ram, mimo to wolności gram. Supernova z albumu Amantes Amantes z 2021 roku. Monika Brodka także zapowiada nadchodzący album Brood. Game Change to singiel, który promuje nadchodzący krążek artystki. Posłuchajmy sobie Game Change. Charged anew and to rush, hopping on the back of the bull. Rosalie i Chloe Martini wzięły na warsztat Kiedy powiem sobie dość Oena i Agnieszki Chylińskiej. Zupełnie inna i świeża wersja. Posłuchajmy. Sobie dość, Rosalie i Chloe Martini. Natalia Schroeder także zapowiada nadchodzący album, ma się ukazać jesienią tego roku. A singlem, pierwszym singlem promującym tenże krążek jest utwór pod enigmatycznym tytułem Powinnam. Dotykasz strun, jak przez kalkę odbija się szum. Twoje palce łagodnie mnie pieką. Rozlewa się mleko i znów wszystko jedno. Wszystko jedno, czy czekasz? narastają kompleksy. I choć wcale mi nie wstyd, zatopione mam rzęsy. Biorę kolejne kęsy, ale smak raczej mętny. I znowu dzień, ten głupi pośpiech. Zagłuszę znów dźwięk swoich potrzeb. I zabiło zakręty, to zabiło zakręty. I jak szyby po deszczu wyrastają kompleksy. I choć wcale nie jest zatopiony mam rzęsy. Biorę kolejne kręsy, ale smak raczej mętny. I zabiło zakręty, to zabiło zakręty. Natalia Schroeder w zupełnie nowej odsłonie z utworem Powinnam. Teraz Daria Zawiałow, która połączyła swoje siły z Dawidem Podsiadło, efektem czego jest świeżutki, wspaniały i bardzo klimatyczny utwór Za krótki sen. Posłuchajmy. Słońce nadal jest tuż nad głową. zawiałow, Dawid Podsiadło, za krótki sen. Klimatycznie się zrobiło. Kilka dni temu dotarła bardzo smutna wiadomość o odejściu pana Krzysztofa Krawczyka. Przyznam, że od dnia premiery utworu Bo jesteś ty w 2002 roku pokochałem ten utwór i zawsze już kojarzył mi się z panem Krzysztofem. Gorąco i ciepło wspominam Krzysztofa Krawczyka i utworem Bo jesteś ty to efekt współpracy z wspaniałym producentem Andrzejem Smolikiem. Panowie razem nagrali płytę Bo marzę i śnię w 2002 roku. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz. A dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat. Bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się. Bo jesteś ty i wciąż czuję, że. Bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć. Proszę, zostań już. Chciałbym tak zawsze biec pod wiatr. Nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz. Sprawić, by czas wciąż omijał mnie. Wszystko to już dziś nie liczy się. Bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień. Bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć. Jesteś tu i zawsze tu bo jesteś ty. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty. Fish Emade Tworzywo dzielą się kolejnym singlem, nosi tytuł 1,5 metra. Jak zwykle w przypadku tego zespołu to jest trafny komentarz do aktualnych wydarzeń otaczającego nas świata. Z wielką niecierpliwością czekam na album, a tymczasem posłuchajmy sobie 1,5 metra. Blada skóra, podkrążone oczy, zasłaniasz kocem lustra, by nie widzieć swej metamorfozy. Mi wypadają włosy szybciej niż zjadam swe naczosy. Serii jalapeno. Wyobrażam sobie lepszy świat jak John Lennon. Wyobrażasz sobie lepszy świat, otwarty sezon. Krainę wielkich jezior wśród przyjaciół i zwierząt. A jak kluchy z pulpą urządzam dzieciom terror.